We zijn in Utrecht, in de Cargador. Als je nog thuis bent, dan ben je te laat om hierheen te komen. Maar dan kan je nog wel om 3 uur naar de Dam. Want daar wordt een supportdemo voor de Flotilla Chinoot georganiseerd. De Cargador, dat is op de Oude Gracht. In Utrecht. En, en het is nog 10 minuten voor het begint eigenlijk, dus we zijn een beetje vroeg. Maar misschien wil iemand iets zeggen. Ja, verantwoordelijkheid is voor jou. Ik wil even aan...